To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O sprofanowaniu polskiego cmentarza pod Kijowem rozmawiali szefowie MSZ-ów Ukrainy i Polski. Radomska fabryka broni Łucznik finalizuje historyczny kontrakt dla polskiej armii. W lipcu wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów komunalnych. Profanacja polskiego cmentarza w Bykowni pod Kijowem była głównym tematem rozmowy ministrów spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego i Pawła Klimkina. Szef polskiej dyplomacji poprosił Ukraińców o dokładne zbadanie tej sprawy, ale nie tylko, mówi rzeczniczka MSZ Joanna Wajda. Podczas rozmowy minister Waszczykowski podkreślił również, że strona polska oczekuje wyników w śledztwie w sprawie dewastacji pomnika w Hucie Pieniackiej. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Paweł Klimkin zapewnił, że zrobi wszystko, by obie sprawy wyjaśnić i podkreślił, że ukraiński rząd potępia ostatnie incydenty. Na cmentarzu w Bykowni w nocy nieznani sprawcy namalowali napisy wychwalające SS Galicien i OUN UPA na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej i na ukraińskiej części cmentarza. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, Człowiekiem Wolności Tygodnika w sieci. W uroczystości wzięli udział premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu, Senatu i członkowie rządu. Rok temu Człowiekiem Wolności Tygodnika w sieci został wybrany prezydent Andrzej Duda. W poprzednich latach tytułem zostali uhonorowani profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk IPN-u, i poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz. Radomska fabryka broni Łucznik finalizuje historyczny kontrakt dla polskiej armii. Warta 350 milionów złotych umowa zakłada, że w ciągu 3 lat firma wyprodukuje 58 tysięcy beryli i mini beryli, które znajdą się na wyposażeniu żołnierzy. Karabinki przeszły już chrzest bojowy. Są celne, trwałe, niezawodne, dlatego jak przekonuje poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, powinny jak najszybciej trafić do polskiego wojska. Rezygnujemy z KBK AK kaliber 7,62 mm, przechodzimy w całości w 100% na standard natowski na kaliber 5,56, także to jest szczególnie ważne w kontekście i przyszłości pracy i współpracy z naszymi partnerami sojuszniczymi. Zdaniem Adama Suligi, prezesa Radomskiej Fabryki Broni, podpisanie umowy z armią to wyróżnienie, ale i wielkie wyzwanie. To jest największy kontrakt w historii fabryki broni. Obecna fabryka broni powstała w roku 2000 i da to zatrudnienie naszym pracownikom na następne 3 lata, no i pozwoli bez wielkich obaw patrzeć w przyszłość. Firma realizuje już kontrakty dla Policji, Straży Granicznej i nigeryjskiej armii. W lipcu wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów komunalnych. Założeniem rozporządzenia resortu środowiska jest rozdzielenie ich na 4 frakcje. Dzięki temu więcej resztek będzie można poddać recyklingowi. Tego wymaga Unia Europejska. W myśl nowych przepisów do oddzielnych pojemników będziemy wrzucać papier, szkło, metale i plastik oraz odpady ulegające biodegradacji. Przygotowane rozporządzenie ujednolici system segregowania odpadów w całym kraju, informuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Do roku 2020 musimy zwiększyć recykling do 50%. Dzisiaj mamy 26% i trend, który obserwujemy, to jest wzrost recyklingu o 0,7%. To jest bardzo niski poziom. Rozporządzenie oznaczać będzie także zmianę infrastruktury. Za zmianę pojemników odpowiedzialne będą samorządy. 1 lipca to jest ten moment, kiedy rozporządzenie wchodzi w życie. Potem jest 6 miesięcy, w którym samorządy mają czas na dostosowanie, opisanie pojemników tak, aby ułatwić posegregowanie. Kolejna sprawa to jest 5 lat na wymianę tych pojemników. Według danych resortu środowiska ponad połowa gmin już segreguje odpady na co najmniej 4 pojemniki. Michał Fedusio, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. A zaczynamy od Ligi Mistrzów w wydaniu siatkarskim. Chemik Police nie był faworytem w starciu z Włoszkami z Imoco Volley Conegliano, ale mistrzynie Polski walczyły bardzo dzielnie. Chemik pierwszy set wygrał, 2 kolejne przegrał, by znów odbudować się w 4. odsłonie, doprowadzając do tiebreaka. W nim lepsze okazały się Włoszki, które wygrały 15-11 i znacznie zmniejszyły szanse na awans grupy. Była to bowiem 2. porażka Policzanek, które w kolejnym meczu, tym razem na wyjeździe, ponownie zagrają z Włoszkami z Conegliano. Przed niełatwiejszym zadaniem stoją właśnie zawodniczki Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Do hali centrum przyjechał Fenerbahçe Stambuł, czyli zwycięzca Pucharu Turcji, drużyna niepokonana w tej edycji Ligi Mistrzów. Dąbrowianki mają na koncie zwycięstwo i porażkę. Jak będzie dzisiaj? Trwa pierwszy set, MKS prowadzi 20-19. Dobrze, na niższym szczeblu europejskich rozgrywek w Pucharze CEF spisały się siatkarki budowlanych Łódź. Pokonały we własnej hali mistrza Czarnogóry Luka Bar 3-0. W pierwszym meczu też wygrały i już mogą skupić się na spotkaniach 1/8 finału, w którym zagrają z Kan. Mniej kolorowo na europejskich stronach wygląda rzeczywistość koszykarzy z Telmetu Zielona Góra. Przegrali po raz 10, do tego 6 raz z rzędu w Lidze Mistrzów, tym razem 64-71 na wyjeździe za EK Ateny. Drużyna z Grodu Bachusa już wcześniej straciła szansę na udział w play-off. Trener Artur Gronek liczył na więcej. Oczywiście, że żal, no, ale nie myślę, żeby to był powód teraz do płakania nad tym przez następne dni. Najważniejsze było to, że walczyliśmy i niestety nie dostaliśmy nagrody za tą walkę. My musimy wyciągnąć wnioski z tego, co zrobiliśmy dobrze i źle, i skoncentrować się na niedzielę. Kiedy to? W niedzielę. Stelmet zagra w lidze z Treflem Sopot. W piłce nożnej w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej Liverpool ma odrobienia straty z pierwszego meczu, w którym przegrał Southampton 0-1. Spotkanie przy Anfield Road dopiero co się rozpoczęło, jest 0-0. Liverpool w swoim składzie chciałby zapewne zawodnika w takiej formie, jaką imponuje Łukasz Teodorczyk. Polski napastnik Anderlechtu strzelił właśnie 17 gola w sezonie, a Fiołki z Brukseli prowadzą z Westerlo 2-1. A jutro trochę więcej chmur i trochę rozpogodzeń. Miejscami może padać śnieg. Rano mglisto, od minus 5 stopni na południowym wschodzie do minus 2 na Mazowszu i plus 3 miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Do biegu! Gotowi? Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o zjawiskach, które wywołują najwięcej emocji społecznych, czyli o sporcie i polityce. A cóż dopiero mówić o połączeniu tych dwóch sfer. Ale zanim zaczniemy rozmowę, to chciałbym, żebyśmy wysłuchali hymnu Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012. Up the pace, and I'll reveal my strength. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Ponownie witam Państwa. Słyszeliśmy przed chwilą hymn Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Nie przypominał on klasycznego hymnu, ale był wstępem do naszej rozmowy, która traktować będzie o związkach między sportem a polityką. A moimi gośćmi dzisiaj w studiu są dziennikarz i komentator sportowy Przemysław Babiarz. Dzień dobry. Oraz Artur Kolenda z Muzeum Sportu i Turystyki. Dzień dobry. Związki między sportem a polityką znacznie wykraczają poza czasy nowożytne, datują się dosyć dawno, bo można wskazać jego początki w starożytności, prawda? Ten kciuk cesarza wskazujący w dół to czasami było rozstrzygnięcie w wyniku pasjonującego meczu. Z pewnością, zresztą no, moglibyśmy jeszcze cofnąć się do Grecji, jeszcze przed Rzymem. Tam wprawdzie sport sytuowano w pobliżu religii, dlatego że był pewnym elementem ceremoniału religijnego, ale religia była sprawą społeczną i też w jakimś sensie dotyczyła spraw wspólnych, czyli pewnego dobra wspólnego, i w tym sensie, w takim szerokim rozumieniu słowa polityczny, też wpisywała się jakoś w politykę. Od momentu, kiedy sport zaczął gromadzić widzów, czyli stał się sprawą społeczną, to pierwiastki polityczne musiały się przy nim pojawiać, dlatego że polityka zagląda wszędzie tam, gdzie dzieje się coś z punktu widzenia społecznego ważnego. No właśnie, może przejdźmy do czasów nowożytnych, współczesnych, bo to nas bardziej interesuje, wiadomo, bliższa koszula ciału. No, najwięcej dzisiaj uwagi społecznej ogniskują igrzyska olimpijskie. Raz na cztery, no ostatnio na dwa lata, bo są zimowe na przemian z letnimi, no ale generalnie raz na cztery lata te letnie igrzyska. I tutaj też ten element polityczny właściwie od początku XX wieku był bardzo silnie związany z tymi zmaganiami sportowymi. Panie Arturze. Niewątpliwie już pierwsze igrzyska rozegrane w 1896 roku w Atenach, no miały wymiar polityczny, ponieważ chciano w jakiś symboliczny sposób nawiązać do historii starożytnych igrzysk. Pierwotnie miały się odbyć w roku 1900 w Paryżu na otwarcie XX wieku, gdzie baron de Coubertin chciał, żeby w stolicy jego kraju, czyli w Paryżu właśnie te igrzyska zostały rozegrane. Jego greccy przyjaciele przekonali go, żeby jednak to odbyło się w Grecji po to, żeby jakoś nawiązać do historii starożytnych igrzysk. Ale polityka była obecna cały czas, ponieważ polityka no, wciąga jakby w swoje tryby wszystko, co jest częścią życia publicznego. Czy religię, czy kulturę, naukę, ale również sport. Sport jest, tak jak pan już powiedział, no, częścią życia publicznego i niewątpliwie zawsze tak było, że politycy się tym interesowali i niewątpliwie tak będzie zawsze w przyszłości. A które z pierwszych igrzysk olimpijskich w nowożytności zostały tak bardzo mocno naznaczone politycznością? Czy był to Berlin 36, Adolf Hitler? Myślę, że wcześniej. W 1920 roku igrzyska miały się odbyć w Budapeszcie. Postanowiono o tym w lecie 1914 roku. Tydzień później padły strzały w Sarajewie, które zmieniły bieg historii Europy. Węgry zostały uznane po I wojnie światowej jako jednym z krajów pokonanych I wojnie światowej i jednym z kosztów, które musiał zapłacić, było to, że odebrano im igrzyska olimpijskie. Rozegrano je w Antwerpii, które i to była jakby rekompensata dla Belgii za te cierpienia, które poniosła w czasie I wojny światowej. Ale no, wobec Węgrów zastosowano również coś w rodzaju blokady sportowej na życzenie Anglików i Belgów właśnie. Także Węgrzy byli izolowani nie tylko pod względem politycznym, gospodarczym, ale również sportowym. Ale no co ciekawe... Przypomnijmy, że te igrzyska w Antwerpii to miały być igrzyska pierwsze startu reprezentacji polskiej narodowej, ale nie mogła reprezentacja wystartować, no bo walczyliśmy z bolszewikami i broniliśmy Warszawy. Więc w jakimś sensie polityka też wmieszała się w nasz debiut olimpijski. Został przesunięty o 4 lata do Paryża. Chociaż pamiętajmy, że na ceremonii otwarcia szedł chorąży niosący polską flagę, natomiast nie było polskich sportowców. Dopiero ten debiut nastąpił 4 lata później w Paryżu w roku 1924. Ale to też ciekawe, że chyba tą blokadę sportową Węgier jako pierwsi przerwali Polacy, prawda? Czy się właśnie, mówi? Tutaj pojawił się wspólny interes Polaków i Węgrów, zresztą nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni w historii. Potrzebowaliśmy partnerów do rozgrywania turniejów, meczów, szczególnie w piłce nożnej w Szermierce, bo tutaj Węgrom mamy najwięcej do zawdzięczenia. I właśnie pierwszy mecz reprezentacji polskiej odbył się w grudniu 1921 roku w Budapeszcie. Dla Węgrów był to mecz numer 80, dla nas mecz numer 1. Taka różnica dzieliła reprezentację Polski od reprezentacji Węgier. To była wtedy jedna z najmocniejszych reprezentacji na świecie, co pewnie też było jedną z przyczyn tej izolacji sportowej Węgrów. I tutaj dla nas się pojawiła okazja, żeby właśnie od Węgrów uczyć się piłki nożnej. Ten mecz przegraliśmy tylko 1-0, co było dla nas wielkim sukcesem. Niestety rewanż już był w większej różnicy, to było 0-3 w Krakowie. A przypomnijmy sobie, że przecież w czasie tejże obrony przed bolszewikami Warszawy to Węgrzy wysłali nam skutecznie tak dużo amunicji z produkowanej na wyspie Czepel na Dunaju, że w ogóle mieliśmy czym strzelać do bolszewików, więc te więzy między nami były przy okazji bardzo, bardzo mocne. Trudno się dziwić, że Polacy również w tej mierze chcieli Węgrów odblokować. W meczu rozegranym na igrzyskach w Paryżu Polska-Węgry w 1924 przegraliśmy aż 5-0, ale selekcjonerem polskiej reprezentacji był Węgier, Gyula Biru. Podobnie zresztą jak w tym pierwszym meczu, o którym mówiliśmy, tam był trenerem Imre Pożony, który wcześniej zdobył z Krakowiem pierwszy tytuł Mistrza Polski. Pierwszy Puchar Polski, który zdobyła Wisła w 1926 roku, to również było dzieło węgierskiego trenera Imre Schlossera. Także tutaj bratanko mamy naprawdę bardzo wiele do zawdzięczenia. Ale znacznie lepiej polska reprezentacja w futbolu wypadła na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, bo doszła do półfinału. ale te igrzyska odbyły się w cieniu flagi ze swastyką. No, właściwie już igrzyska w Garmisch-Partenkirchen zimowe, bo wtedy jeszcze odbywały się jednego roku zimowe i letnie, nie były igrzyskami ze swastyką, bo Adolf Hitler otwierał igrzyska w Garmisch-Partenkirchen zimowe, ale może dlatego, że igrzyska letnie miały jednak większą rangę i dlatego, że zostały obudowane licznymi anegdotami i opowieściami, wydarzeniami, to bardziej kojarzą się ludziom z tymi igrzyskami nazistowskimi. No, postać Jesse Owensa, czyli bohatera tych igrzysk, czterokrotnego złotego medalisty, znakomitego amerykańskiego sprintera i skoczka w dal, ciemnoskórego sportowca, któremu Hitler siłą rzeczy musiał jakoś albo pogratulować, a w każdym razie, jeśli nawet mu nie gratulował, to musiał jakoś przyjąć do wiadomości. W jego obecności przedstawiciel rasy niższej pokonał przedstawicieli rasy wyższej. Mieliśmy też wiele jakby poloników. Inna sprawa, że w takich wspomnieniach, które można przeczytać w gazetach relacjonujących teraźniejszość z 1936 roku, to w Polsce panowała wtedy raczej atmosfera dość przyjazna w stosunku do Niemiec, ale nie jest to, broń Boże, z mojej strony jakiekolwiek oskarżenie do tej atmosfery, tylko uświadommy sobie, że na przykład notowano, że polska ekipa przyjeżdżająca na igrzyska do Berlina była przez miejscowych bardzo serdecznie witana już na granicy. Niemcy z dużą przyjaźnią witali wtedy ekipę polską. Takie to były czas, taki był kontekst. No zresztą Niemcy dbali o oprawę propagandową tych igrzysk. No wspomnijmy ten film Leni Riefenstahl, który jednak wszedł do kanonu światowej kinematografii. Niewątpliwie, ale też można powiedzieć o takim ciekawym fakcie, jak sztafeta olimpijska, która zaniosła ogień z Olimpii, a więc miejsca, gdzie odbywały się starożytne igrzyska olimpijskie właśnie, zaniosła do Berlina. To był pomysł i inicjatywa niemieckiego działacza Karla Diema, ale po raz pierwszy ta sztafeta odbyła się właśnie przed igrzyskami w Berlinie, już weszła na stałe do tradycji igrzysk olimpijskich. Podczas tych igrzysk wiele było takich sytuacji, gdzie niestety polityka wkroczyła w rozgrywki, w turnieje w sposób bardzo niekorzystny, jak na przykład w turnieju jeździeckim, gdzie sędziowie wprost uniemożliwili zajęcie pierwszego miejsca polskiej drużynie jeździeckiej. Jej kapitanem był wtedy rotmistrz Leliwa Rojcewicz, któremu niemieccy sędziowie kazali wykonywać karne okrążenie, zupełnie niepotrzebnie, przez co oczywiście wydłużył się czas przejazdu i polska reprezentacja zajęła niższe miejsce. No, wszyscy w Polsce to odebrali jako ewidentny kant ze strony niemieckich sędziów. A na czym polegał triumf Adolfa Hitlera na tych igrzyskach? Po co one mu były potrzebne? Jaki cel osiągnął? No, myślę, że przede wszystkim pokazał światu, że jest zdolny do organizacji emocji i że w jakiś sposób poprzez to, że cały świat, cały ówczesny świat przyjechał na te igrzyska, to w jakiś sposób legitymizował też jego jako i organizatora i przywódcy wielkiego państwa. No myślę, że to głównie. Sukces igrzysk jest sukcesem przede wszystkim organizatora. Jeżeli igrzyska odbyły się w prawidłowy sposób, jeżeli zakończyły się sukcesem, to jest zawsze sukces w głównej mierze kraju organizującego i miasta, chociaż już w mniejszym stopniu. To jest, zawsze ten sukces się rozlewa na cały kraj, więc sukces igrzysk w Berlinie, który został zaprogramowany, był przede wszystkim sukcesem ówczesnego państwa niemieckiego. Tak to sobie Niemcy wymyślili i przeprowadzili. Ta lekcja została odebrana przez świat polityki. Jest to kontynuowane do dnia dzisiejszego. No tak, mogliśmy się o tym przekonać chociażby w Soczi, gdzie Władimir Putin był tym, który zasłynął jako główny organizator tych igrzysk. Ale wracając jeszcze do czasów wcześniejszych, przez wiele lat igrzyska olimpijskie uchodziły za miejsce dosyć spokojne, bezpieczne. I w sumie to się zmieniło po raz pierwszy w 1972 roku w Monachium. Tak, do tego stopnia było bezpiecznie i do tego stopnia na przykład świat mediów, dziennikarzy i sportowców się przenikał, że kiedy przeczyta się książki pisane choćby przez Bohdana Tomaszewskiego o jego wyprawach olimpijskich, to on dosyć swobodnie wchodził na boiska treningowe, podchodził do sportowców, rozmawiał z nimi. Później oczywiście po 72 roku stało się to niemożliwe ze względu na zamach na ekipę Izraela. Ten zamach jakby W ogóle ten zamach postawił bardzo istotne pytanie i jego skutki. Mianowicie, czy takie wydarzenie w czasie igrzysk, czyli w czasie, który teoretycznie, wzorując się na starożytnych, powinien być czasem pokoju, nie podważa w ogóle samego sensu igrzysk olimpijskich. W związku z tym postawiono wtedy pytanie, czy kontynuować po zamachu na ekipę Izraela. Ostatecznie przecież były tam ofiary śmiertelne i pośród porwanych i zastrzelono również zamachowców. Czy kontynuować igrzyska, czy nie? Zdecydowano o tym, żeby je kontynuować. Między innymi polscy piłkarze czekający na taki bardzo ważny mecz ze Związkiem Radzieckim wtedy. Mecz decydujący o tym, czy ostatecznie zagramy w finale z Węgrami. Grali, czekając na decyzję, czy igrzyska będą kontynuowane, czy nie. I byli zawracani parokrotnie. Wychodzili na boisko i wracali do szatni, bo nie było wiadomo. Ten mecz miał odbyć się nazajutrz bodajże po całym zamachu. Zdecydowano, że igrzyska będą trwały, no a my graliśmy z ZSRR i ostatecznie wygraliśmy 2-1. Jeżeli już jesteśmy przy Związku Radzieckim, to przez kilkadziesiąt lat powojennych wszystkie kraje, nie tylko Polska, ale wszystkie kraje bloku wschodniego traktowały tą rywalizację ze Związkiem Radzieckim jako swoisty rodzaj rewanżu za tą niechcianą dominację Związku Radzieckiego w sferze politycznej, gospodarczej, kulturowej. Więc zawsze pojedynki, obojętnie w jakiej dyscyplinie, sportowców z kraju bloku wschodniego ze sportowcem ze Związku Radzieckiego, tutaj zawsze iskrzyło, zawsze był podtekst polityczny. W pojedynkach polskich sportowców czy węgierskich. No można tutaj podać jako przykład słynny mecz, krwawy mecz piłki wodnej w 1956 roku podczas igrzysk w Melbourne, który się odbył miesiąc dosłownie po stłumieniu przez Sowietów powstania na Węgrzech i właściwie no mecz przerodził się w jakiś rewanż, odegranie się na zawodnikach sowieckich, chociaż oni tutaj też nie byli bez winy. Właściwie ten mecz przerwano, pojawiła się nawet krew w wodzie z rozbitego łuka brwiowego jednego z zawodników węgierskich. Publiczność też była zdecydowanie po stronie Węgier jako tego słabszego Dawida, który został zdławiony przez Goliata na scenie politycznej i tutaj właśnie pojawił się ten rodzaj rewanżu za te wydarzenia na Węgrzech. Ale przypomnijmy, że Węgry wygrały wtedy ze Związkiem Sowieckim chyba 6-4, z tego co pamiętam. Nie czy jestem w stanie chyba potwierdzić, 6-4? Bo 6-4 to też wynik polskiego, znaczy meczu hokejowego Polska ZSRR w 76, więc przyznam się, że nie chciałbym. W każdym razie zdobyły złoty medal wtedy tak. W Melbourne, ale taki podtekst rywalizacji ze Związkiem Radzieckim był obecny także podczas olimpiady w Moskwie w 80 roku, chociażby w rywalizacji lekkoatletycznej, prawda? No, przepraszam, że przerwę, ale jeżeli jesteśmy w 80 roku, no to wróćmy do roku 76 i wspaniały finał w siatkówce polskiej reprezentacji z reprezentacją Związku Radzieckiego. No przecież ten mecz, to zwycięstwo nie smakowałoby tak wszystkim Polakom, gdyby to było zwycięstwo nad drużyną, nie wiem, Kuby czy Hiszpanii, czy z Stanów Zjednoczonych, nie byłoby tak traktowane. A tutaj był mecz ze Związkiem Radzieckim, więc tutaj zawsze ten kontekst, podtekst historyczno-polityczny zawsze był obecny. W ogóle gdybyśmy mieli sporządzić takie jakby słupy milowe tej polsko-sowieckiej rywalizacji, to musielibyśmy zacząć od 53 roku i od Mistrzostw Europy w boksie, które odbyły się w Warszawie. 5 złotych medali dla Polski. W 3 finałach te złote medale zostały wywalczone po zwycięstwie nad bokserami radzieckimi. Felix Stamm wyniesiony później na rękach przez kibiców. Była to taki pierwszy moment, w którym mogli Polacy swobodnie bić pobić ruskich. No mówiąc takim językiem kolokwialnym. Ale to wywołało ogromny rezonans. W ogóle boks odgrywał w tym okresie powojennym wielką rolę. I to była taka dyscyplina, w której zaczęliśmy odnosić pierwsze sukcesy. Bo pierwszy powojenny medal to był boks. Aleksy Antkiewicz w Londynie w 1948. Pierwsze złoto Zygmunta Chychły w 1952 roku. No i wiele innych konsekwencji. Wracając natomiast do... No potem trzeba by powiedzieć o meczu Polska ZSRR w piłce nożnej w 1957 roku i 2 bramkach Cieślika. No potem siatkarze i... i olimpiada w Moskwie. Ale jeszcze mecz hokeistów. Zgadza się. W 76. On był wcześniej. On był w Katowicach. W Katowicach i to zwycięstwo. No i potem oczywiście te igrzyska w Moskwie. Nie chciałbym tak... Bo możemy o każdym z tych wydarzeń oczywiście opowiedzieć, ale taka mapa się tworzy. Pewnie znaleźlibyśmy też więcej takich przykładów, gdzie ta rywalizacja miała miejsce i czasami miała przeróżne przeróżne podteksty, bo nawet bieg 1960 roku i Igrzysk Olimpijskich w Rzymie Krzyżkowiaka to była walka z koalicją trzech radzieckich biegaczy, 3 kilometry z przeszkodami. Oni początkowo biegli jakby przeciwko niemu, próbowali pewnej taktyki przeciwko niemu. Krzyżkowiak to wszystko wytrzymał, wygrał i zdobył pierwsze złoto na tym akurat w tej konkurencji dla Polski. Notabene ten mecz przywołany przez pana Piłkarski w 1957 roku i wielkie zwycięstwo 2-1 nad drużyną Związku Radzieckiego pierwotnie miał być rozegrany w Warszawie, ale to było dosłownie rok po wydarzeniach na Węgrzech, gdzie Polacy okazali wielką sympatię i solidarność z Węgrami. Prawie 12 tysięcy Polaków oddało krew, która przecież poleciała na Węgry i została wtłoczona w węgierskie żyły, także od tego czasu jesteśmy właściwie spokrewnieni. Ale obawiano się, władze komunistyczne obawiały się, że jakiś zamieszek na trybunach w związku z tym meczem i dlatego mecz został przeniesiony do Chorzowa. I przyszło tam na mecz ponad 100 tysięcy ludzi, co jest do dzisiaj niepobitym, chyba już nie będzie pobitym rekordem obecności, rekordem frekwencji na meczu reprezentacji Polski. A wracając do igrzysk w Moskwie, znanych chociażby z tego słynnego gestu Kozakiewicza, który wygrał z dwoma tyczkarzami radzieckimi rywalizację o złoty medal. Może nawet gest jest bardziej pamiętany niż medal. No przynajmniej mało kto pamięta wysokość, jaką przeszedł. My pamiętamy. Tak? Ile? 5,78 to był ostatecznie rekord świata, bo to był taki sezon, który zaczął się od rekordu świata Kozakiewicza we Włoszech, chyba w Mediolanie, 5,72. Potem Francuzi 5,75, Vigneron i Uvion 5,77 i 5,78 skoczył Kozakiewicz. Co ciekawe, bo on, głównym rywalem był Wołkow, który zdobył srebrny medal, ale drugi srebrny medal, bo tam było ex aequo, zdobył Tadeusz Ślusarski, który bronił tytułu mistrza olimpijskiego, więc tak naprawdę podium było wywrócone w jedną stronę, mianowicie na najwyższym jego stopniu stał Władysław Kozakiewicz, a Tadeusz Ślusarski i tenże Wołkow stanęli na drugim stopniu podium. A gest został pokazany przy skoku dającym złoty medal. Potem był jeszcze jeden skok poprawiający rekord świata. Tam już tego gestu nie było. Są legendy do tej pory, że Sowieci nawet podobno otwierali drzwi stadionu po to, żeby zmienić kierunek wiatru na niekorzystny dla Kozakiewicza. Tak, ale to też miało być w trakcie konkursu oszczepników, gdzie Dainis Kula, czyli chyba Łotysz, ostatecznie zwyciężył i to w czasie, dlatego, że akurat wiatr i ten ciąg ma duży wpływ na ten najlżejszy ze sprzętu do rzucania lekkiej atletyki, czyli na oszczep i podobno w czasie konkursu oszczepników takie otwieranie, takie przeciągi były robione. Olimpiada w Moskwie była zbojkotowana wtedy przez większość krajów zachodnich. Głównie z powodu sowieckiej interwencji w Afganistanie. I być może dzięki temu Polacy zdobyli tam chyba najwięcej medali w historii Igrzysk Olimpijskich. Grat medali. Niestety 4 lata później na życzenie, właściwie polecenie z Moskwy, musieliśmy wziąć udział w bojkocie Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w roku 1984. Tylko Rumunia z krajów bloku wschodniego się z tego wyłamała i na te igrzyska pojechała. A szkoda, bo mieliśmy wtedy naprawdę silną ekipę. Reprezentacja Polski w piłce nożnej również się zakwalifikowała na te igrzyska. No ja bym tylko przypomniał, że jeśli mówimy o bojkotach, to ZSRR, które debiutowało na Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku, zostało zaproszone już w 1948 roku na Igrzyska, ale Sowieci je zbojkotowali, ponieważ to był czas blokady Berlina. Prawda? Odbywały się te powietrzne transporty dla Berlina. Sowietów to szalenie irytowało i oni ostentacyjnie nie przyjechali na Igrzyska do Londynu w 1948 roku, przesuwając ten swój debiut na Helsinki 1952. 4 lata po Igrzyskach w Los Angeles odbyły się Igrzyska w Seulu w 1988 roku i może posłuchajmy hymnu olimpijskiego Igrzysk z Seulu. Best of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to było Whitney Houston, hymn Igrzysk Olimpijskich w Seulu w roku 1988. Rozmawiamy dzisiaj o związkach między sportem a polityką. Moimi gośćmi w studiu są, przypomnę, dziennikarz, komentator sportowy Przemysław Babiarz oraz Artur Kolenda z Muzeum Sportu i Turystyki. Słyszeliśmy hymn, który zabrzmiał na otwarciu Igrzysk w Seulu. I oprócz tych zmagań sportowych, każde igrzyska niosą w sobie pewnego rodzaju przesłanie, które organizatorzy czasami chcą przemycić albo też przekazać otwarcie niekiedy w tej ceremonii otwarcia. Bo każda ceremonia różni się między sobą bardzo wyraźnie. Panie Przemysławie, pan był świadkiem inauguracji wielu igrzysk olimpijskich. Czy rzeczywiście da się powiedzieć, że każdy z nich ma jakieś inne przesłanie? Zdecydowanie, no poza oczywiście ceremoniałem olimpijskim, który jest obowiązkowy, powtarzalny, może być różnie rozmieszczany w tym całym widowisku otwarcia, ale musi być on tam obecny, no to gospodarze poza tym mają tam wielkie pole do popisu. Przede wszystkim prezentują na ogół i promują swój kraj. Dla Korei Południowej to na pewno 1988 rok to były takie igrzyska, no, wielkiej promocji. Przecież ta Korea, która jeszcze 20 lat wcześniej była biednym krajem, już wtedy zaczynała rywalizować skutecznie gospodarczo, no a w tej chwili wystarczy popatrzeć na ulicę i zobaczyć, czym ludzie jeżdżą, a także jakiego sprzętu używają, no ale nie wdając się w marki poszczególne. Natomiast co do innych uroczystości otwarcia, one zawsze jakoś nawiązywały do tej kultury, no ale popatrzmy na przykład Londyn, prawda? Tak bogata kultura jak kultura brytyjska została tam potraktowana jako takie trzy rewolucje, bo to właśnie motyw trzech rewolucji. Rewolucji przemysłowej, rewolucji obyczajowej, rewolucji muzycznej pojawiły się w tej uroczystości otwarcia. Natomiast gdybyśmy mieli dopatrzeć się jakiegokolwiek elementu, no bo to w końcu historia kraju mającego grubo ponad 1000 lat, nieprzerwanie, niezdobytego właściwie, wielkiego imperium, którego zasięg w pewnym momencie był równy zasięgowi Związku Sowieckiego, jeżeli chodzi o powierzchnię wszystkich ziem należących do korony brytyjskiej. Imperium, nad którym nie zachodzi słońce. No właśnie, ale kraju chrześcijańskiego nie było żadnego elementu kultury chrześcijańskiej w uroczystości otwarcia w Londynie, no chyba, że potraktować za taki element samą postać królowej, która została tam zresztą popkulturowo potraktowana, bo właściwie razem z Jamesem Bondem miała wyskoczyć z samolotu, z tego co pamiętam. No a królowa, jak wiadomo, jest głową kościoła anglikańskiego. No Imperium Brytyjskie może się poszczycić 1000-letnią tradycją, ale chińskie no kilka razy dłuższą i ta olimpiada w Chinach, te igrzyska zaczęły się też od takiej wielkiej manifestacji chińskiej potęgi. No to już był właściwie spodziewany wyraz chińskiej potęgi, ponieważ to, że Chiny stają się drugą potęgą świata po Stanach Zjednoczonych, już wiedzieliśmy grubo wcześniej przed igrzyskami. Natomiast igrzyska w Seulu w 1988 roku właściwie dopiero jakby oznajmiły światu pojawienie się osobnego ośrodka polityczno-gospodarczego między Japonią a Chinami. Bo to, że na Dalekim Wschodzie są takie wielkie i znaczące kraje jak Japonia i Chiny, to wiedzieliśmy zawsze. Natomiast dzięki igrzyskom otworzyły nam się oczy na pozostałe kraje tego regionu i tutaj Korea była jakby prekursorem zasygnalizowania tych słynnych tygrysów azjatyckich wschodzących w nieprawdopodobnym tempie gospodarczym rozwijających się krajów. I te igrzyska rzeczywiście dla Korei Południowej były wielkim otwarciem kulturalnym, politycznym, gospodarczym. Ale chyba w jeszcze większym stopniu wybrzmiało to podczas igrzysk w Soczi, które, co ciekawe, były najdroższymi igrzyskami w historii. Chociaż generalnie zimowe igrzyska są zawsze tańsze, no, mniejsze od letnich, to tutaj ten rozmach no, przekroczył najśmielsze oczekiwania. Oczywiście rozmach finansowy, bo ja przypuszczam, że wiele pieniędzy przeznaczonych na igrzyska olimpijskie zostało tam jakoś przetransferowanych na lewo do prywatnych kieszeni, ale jednak była to manifestacja potęgi Rosji po tej wielkiej smucie jelcynowskiej. Taki sygnał, że Rosja wraca do wielkiej gry w światowej polityce. No, właściwie Putin wystąpił w roli demiurga, czyli człowieka, który mówi tak, tutaj zrobimy igrzyska i choć nie ma infrastruktury, to my jesteśmy w stanie z niczego coś stworzyć. No bo gdyby myślano wyłącznie pod takim racjonalnym kątem, zróbmy tam igrzyska, gdzie są gotowe obiekty, prawda? Czyli minimalizujmy koszty, no to przecież znaleźlibyśmy i ośrodki w Austrii, w Szwajcarii, które mają wszystko i nie trzeba właściwie niczego budować, ale to nie o to właśnie chodzi. To zresztą mówimy o decyzjach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nie o to chodzi, żeby zrobić tam, gdzie już jest wszystko gotowe, tylko właśnie, aby wybudować od podstaw wszystko, żeby po prostu ruszyć z posad bryłę świata i niewątpliwie ruszyli tę bryłę. One się odbyły w dość ciepłym klimacie, chociaż nie były to najbardziej wysunięte na południe zimowe igrzyska, bo jak sprawdzaliśmy później, to choćby igrzyska w Salt Lake City były bardziej na południe, jeśli chodzi o równoleżnik od Soczi. Ale klimat w pobliżu Morza Czarnego powodował, że kiedy biegła Justyna Kowalczyk, było plus 10, a w słońcu plus 20. Zresztą było pięknie w tej pięknej dolinie. Natomiast właśnie ta umiejętność stworzenia czegoś, co jest pytanie, jak bardzo będzie nas dalej wykorzystywane, bo to jest pytanie dotyczące igrzysk w Soczi. Co stanie się z tymi obiektami? Były różne plany, miały być wyścigi Formuły 1 przecież tam w Soczi organizowane, wykorzystując dziesiątki tysięcy ton betonu, które zostały wylane, ale zdaje się, że to wszystko się tak prosto nie przekłada. Pomyślmy teraz, co będzie się działo za rok w Rosji. Będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Impreza porównywalna z Igrzyskami Olimpijskimi, a niektórzy uważają, że nawet większa, jeżeli chodzi o oglądalność na świecie. I to jest niewątpliwie również, podobnie jak Igrzyska Olimpijskie, impreza nie tylko sportowa, ale również propagandowa, polityczna, gospodarcza, ponieważ są ogromne zamówienia publiczne na budowę stadionów, infrastruktury. No mieliśmy tego posmak w naszym kraju, no chociaż to były Mistrzostwa Europy, w dodatku podzielone na dwa kraje, czyli Polskę i Ukrainę, więc to jest skala nieporównywalna z mistrzostwami świata, ale te stadiony, które mamy dzisiaj, z których jesteśmy dumni, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, nie wiem, czy byłyby wybudowane, gdybyśmy nie mieli tych Mistrzostw Europy. Więc rzeczywiście, tak jak pan powiedział, nie chodzi o to, żeby organizować dużą imprezę tam, gdzie wszystko jest, tylko tam, gdzie właśnie to będzie powód, pretekst do uruchomienia koniunktury budowlanej. Ale od tych igrzysk w Soczi wiele się zmieniło, nie tylko politycznie, czyli ta awantura militarna, którą wywołał Putin na wschodzie, na Ukrainie, ale również wielka afera dopingowa w rosyjskim sporcie, bo jeżeli wcześniej słyszeliśmy o takich aferach dopingowych chociażby w kolarstwie zawodowym, to raczej za tym stały prywatne kluby. A tutaj okazuje się, że cała machina rosyjska państwowa była wprzągnięta właśnie w koksowanie zawodników. Tym chyba odróżnia się. Nie pierwsza to zresztą machina państwowa, która organizowała doping, bo NRD-owska machina państwowa. Co do Chin, różnych okresów, no na przykład lata 90., ich początek i niesamowite wyniki chińskich lekkoatletek, których rekordy dopiero teraz zostały pobite, na przykład na 10 tysięcy metrów na tych igrzyskach w Rio. Rekord Wang Yunxi został pobity. W każdym razie prawdą jest, że ten element państwowości, czyli tworzenia całego systemu, aby przykryć doping. Rosja ma doskonałe warunki, ponieważ ma wielkie terytorium. Proszę pamiętać o tym, że zanim taka komisja do kogokolwiek dotrze, nawet jeżeli dociera do niego nie na zawodach sportowych, tylko w trakcie obozu sportowego, no to najpierw musi na terytorium danego kraju wjechać. Dlatego też bardzo często organizuje się obozy sportowe i treningowe tam, gdzie od momentu, gdy wjedzie taka komisja, do momentu, kiedy ona realnie dotrze do sportowca, musi minąć dużo czasu. Rosja ma wielkie terytorium. Trudno jest wjechać do Afryki na przykład, bo to też nie jest taki kontynent, w którym autostradą w ciągu godziny połykamy 150 kilometrów. A więc tam między innymi organizuje się wielkie zgrupowania, no bo trudniej jest dotrzeć do sportowców, których się później bada. Sama natura systemu, który panuje w Rosji czy w Chinach, no logika sama nakazuje, obserwując to, co tam się dzieje, nie tylko w sporcie, ale w polityce, w gospodarce, no każe się domyślać, że ta skala dopingu państwowego, tak to nazwijmy, w Chinach jest wielokrotnie większa niż w Rosji. Różnica polega na tym, że w Rosji znalazł się ktoś, kto, mówiąc kolokwialnie, puścił farbę, kto odważył się powiedzieć coś na ten temat, natomiast z Chin jeszcze takiego odważnej osoby nie mamy, chociaż może taka osoba była, tylko pewnie ślad po niej zaginął. Były takie przypadki, jeżeli chodzi o Japonię i walki sumo, tutaj już odchodzimy trochę od Igrzysk Olimpijskich, kiedy znaleźli się ludzie, którzy odważyli się powiedzieć o tym, że te walki są ustawiane. Jest to sport narodowy Japończyków, absolutnie sprawa nie tylko sportowa, ale wręcz polityczna. I kiedy ktoś odważył się powiedzieć, że te walki nie są rozgrywane w 100% czysto, no to ci ludzie mieli po kolei wypadki samochodowe. Więc różnie to w różnych krajach bywa, ale sama logika systemu, który panuje politycznego w Rosji i w Chinach, każe sądzić, że w Chinach ta sprawa dopingu organizowanego przez państwo i wspieranego przez służby specjalne jest jeszcze większa niż w Rosji. No i pamiętajmy, że ostatnie dwudziestolecie XX wieku to też są liczne przypadki dopingu w Stanach Zjednoczonych, bo mówiono, że ostatnie 5 letnich igrzysk olimpijskich, to liczba około 100 medalistów amerykańskich, którzy mieli pozytywny wynik testów antydopingowych, ale jednak to ukryto. Czy wyłącznie prywatnie, no bo bardzo często mówimy, że to laboratorium Balco gdzieś tam, to tam, prawda, czyli jakiś podmiot prywatny. No trudno powiedzieć, no raczej tak. Zresztą też wydaje się, że z kolei te wpadki, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, no są też wynikiem przeróżnych śledztw. To nie tylko wpada się na dopingu poprzez testy, które są robione na zawodach, a właściwie w większości ostatnich wielkich wpadek to nie wskutek pozytywnego w wyniku tych testów, tylko raczej poprzez dowody pośrednie, poprzez rachunki, transakcje. Tam, gdzie raczej agenci tajnych służb są w stanie przeniknąć do niektórych tajemnic. Mhm. Ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dowiadujemy się o aferach dopingowych przy okazji Tour de France, czy w ogóle innych wyścigów kolarskich, to nie zwiększa oglądalności tych wyścigów, nie budzi sympatii, nie zwiększa popularności tego sportu. Okazuje się, że ludzie się od tego odwracają, a właśnie powinniśmy przecież pochwalić tych ludzi, którzy wykrywają doping, że jednak podejmują z tym walkę, że jednak środowisko kolarskie stara się z tego oczyścić, walczyć z tym. Okazuje się, że to nie popłaca, że jednak wolimy oglądać zawody sportowe i wierzyć, że ta walka jest rozgrywana bez żadnego wspomagania niedozwolonego. Nie chcemy jakby o tym słyszeć, że są sportowcy, którzy oszukują, ale są przyłapywani, są karani. No jednak natura ludzka okazuje się jest taka, że wolimy wierzyć w tą piękną bajkę o czystym sporcie. Mhm. A wracając jeszcze do tych ceremonii otwarcia, o których mówiliśmy, była mowa o tym, że każda z tych ceremonii jest dla gospodarzy okazją, żeby jakoś zaprezentować swój dorobek historyczny, kulturowy, jakoś umocnić swoją pozycję na świecie. A jak to było w przypadku Polski? No przecież w 2012 roku organizowane były u nas Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. I co wtedy pokazaliśmy światu w czasie naszej ceremonii? Jaki był nasz przekaz? Czy my pokazaliśmy? No właśnie, tutaj jest problem. Okazuje się, że mieliśmy bardzo niewielki, jeżeli w ogóle jakiś, wpływ na ceremonię otwarcia, na piosenkę promującą same zawody, w ogóle na promocję imprezy. Oglądałem uważnie tą ceremonię otwarcia i szczerze mówiąc, tak sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś na świecie w tym momencie włączył kanał telewizyjny, gdzie ta ceremonia jest pokazywana, to nie odgadnie, o jakie dwa kraje chodzi. Bo z tej ceremonii nie można było tego odgadnąć. A jeżeli nie my mieliśmy wpływ, to kto miał? No, Europejska Federacja Piłkarska jest to na tyle potężne ciało, które przyznaje, rządzi, dzieli, ma do dyspozycji środki oddziaływania i w pewnym sensie wynajmuje dane terytorium. To znaczy ktoś godzi się na bycie gospodarzem, oczywiście wznosimy stadiony i tak dalej. Natomiast jak te mistrzostwa zostaną zrobione, to całe know-how swoje źródło ma właśnie w UEFA. To oni przyjeżdżają, oni przywożą swoich ludzi, nierzadko również to oni zamawiają sprzęt. Więc to są mistrzostwa o tyle u nas, o ile na naszym terytorium. Natomiast nasza moc decyzyjna już wewnątrz tych mistrzostw jest praktycznie żadna. To na pewno zależy też od siły danego kraju, wpływów, jakie ma w Europejskiej Organizacji Piłkarskiej. Kraje silniejsze, bogatsze, o większej tradycji, o większych wpływach potrafią sobie tak zorganizować tą imprezę, żeby mieć na nią wpływ, żeby decydować o tym, gdzie zyski z tej imprezy popłyną. Natomiast w przypadku Euro 2012 my właściwie byliśmy jakby tylko miejscem, gdzie ta impreza została rozegrana. A jeżeli chodzi o euro, to tutaj widzimy taki triumf polityki nad geografią, bo są kraje, które leżą ewidentnie w Azji, jak Kazachstan, prawda? A grają w mistrzostwach Europy. Izrael. No nie tylko Kazachstan. Izrael czego, jest członkiem, z czego się to bierze? Europejskiej Federacji. No ale jeżeli Kazachstan, to dlaczego nie Mongolia, dlaczego nie Japonia? Jak to wytłumaczyć? W przypadku Kazachstanu to ja bym interpretował to w ten sposób, że ponieważ był on częścią wielkiego imperium, to znaczy sowieckiego imperium radzieckiego, a to imperium przynależało wszystkimi strukturami sportowymi do Europy, więc przynajmniej części tych krajów, nie wszystkich, bo wiem, że część krajów postradzieckich startuje jednak w mistrzostwach Azji, w igrzyskach azjatyckich. No tak, Uzbekistan, tak. Kirgizja. Więc no tutaj trudno mi to tak bardzo precyzyjnie wytłumaczyć, ale no właśnie, Izrael też startuje w większości federacji absolutnie w Europie, a nie w Azji. Zarówno kluby izraelskie, jak i reprezentacja gra w ramach rozgrywek europejskich, a nie azjatyckich. Czyli chyba chodzi o taką manifestację przynależności do pewnej tradycji europejskiej. Chęć zamanifestowania, że jesteśmy bliżej Europy niż Azji. No Turcja też, chociaż Turcja ma swoją część europejską, tak, prawda? Tak. Natomiast Turcja oczywiście też startuje. Dzisiaj takim miejscem konfrontacji na świecie jest takie starcie cywilizacyjne między chrześcijaństwem a islamem. I czy coś takiego widzimy także w sporcie? Przypominam sobie, że parę lat temu w Paryżu podczas meczu Francja-Algieria Francuzi się czuli jak na obcym terytorium. Tak, to miała być wielka manifestacja właśnie pewnej przyjaźni. Skończyło się to zupełnie odwrotnie. Tam Zinedine Zidane w pierwszej połowie zagrał w jednej z drużyn, a w drugiej z drużyn. Chodziło o pochodzenie tego znakomitego skądinąd piłkarza. Ale skończyło się tak, że obecni na widowni członkowie rządu francuskiego musieli zostać ze względów bezpieczeństwa ewakuowani. Francja tam prowadziła 4-0 bodajże w pewnym momencie. Skończyło się chyba 4-1, jeśli sobie przypominam. No i ta część widowni, a była, zdaje się, w większości, która czuła większe związki z Algierią niż z Republiką Francuską, zaczęła bardzo gwizdać, manifestować swoją dezaprobatę. Francja grała w Paryżu jak na wyjeździe. Marsylianka została wygwizdana od początku do końca. I czy to nie jest taki zwiastun tego, że ta rywalizacja między islamem a światem zachodu także będzie się przenosić do sportu i tutaj coraz bardziej manifestować, tak jak niegdyś między komunizmem a kapitalizmem w zawodach sportowych? No oby nie. Chyba nie chcielibyśmy tego, żeby ta wielka, no powiedzmy wprost, no wojna jednak cywilizacyjna, jaka pojawia się między światem islamu a światem zachodu, przeniosła się do sportu, bo to będzie oznaczało dla sportu chyba koniec. No ja przypomnę wam taką rywalizację polegającą na tym, że chyba Inter Mediolan obchodził swoje stulecie i w związku z tym wydał koszulki z krzyżem na wyeksponowanym krzyżem i grali z którąś z tureckich drużyn w Pucharze Europejskim. Wygrali na wyjeździe 3-0. I któraś z kancelarii prawnych tureckich złożyła pozew przeciwko Interowi Mediolan, twierdząc, że wyeksponowanie krzyża obrażało piłkarzy islamskich. Przegrali. Wtedy jeszcze przegrali ten proces. No tak, wiemy też, że Real Madryt się wyzbył krzyża z swojego herbu, kiedy właścicielami klubu zostali, czy głównymi sponsorami klubu zostali inwestorzy z krajów arabskich. Także myślę, że nie unikniemy tych związków między polityką a sportem, między biznesem, religią nawet, a sportem. Moglibyśmy pewnie jeszcze długo o tym rozmawiać, ale nasz czas dobiega końca. Także chciałbym się z Państwem pożegnać. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy. Kłaniam się. Oraz Artur Kolenda z Muzeum Sportu i Turystyki. Dziękuję Państwu, dziękuję Panom. Ja także dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam, dobranoc. Grzegorz Górny. Zapraszamy do reklamy. Pranie, czyszczenie i zmywanie. Wszystko to zrobisz w mig. Bo już teraz w Lidlu akcja Błysk, czyli aż 21 oryginalnych niemieckich środków do sprzątania. Między innymi tabletki do zmywarki W5 All-in-One. Jedynie 11,99 aż za 40 tabletek. 11,99.